ذکر ہے اس کا بستی بستی صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر ہے اس کا بستی بستی صلی اللہ علیہ وسلم، گونج رہی ہے محفل ہستی صلی اللہ علیہ وسلم، گونج رہی ہے محفل ہستی صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر ہے اس کا بستی بستی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے عمل نے شرک مٹایا، ایک خدا کا رنگ جمایا، اس کے عمل نے شرک مٹایا، ایک خدا کا رنگ جمایا، ختم ہوئی اسنام پرستی صلی اللہ علیہ وسلم، ختم ہوئی اسنام پرستی صلی اللہ علیہ وسلم، گونج رہی ہے محفل ہستی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہنا معراج کی شب کا، دیکھ کے رتبہ شاہ عرب کا، کیا کہنا معراج کی شب کا، دیکھ کے رتبہ شاہ عرب کا، چرخ نے بھی محسوس کی پستی، چرخ نے بھی محسوس کی پستی صلی اللہ علیہ وسلم، چرخ نے بھی محسوس کی پستی صلی اللہ علیہ وسلم، گونج رہی ہے محفل ہستی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اس کی شان ہے اونچی، پیار سے حق نے جس کو عطا کی، بے شک اس کی شان ہے اونچی، پیار سے حق نے جس کو عطا کی، کل نبیوں پر بالا دستی، کل نبیوں پر بالا دستی صلی اللہ علیہ وسلم، کل نبیوں پر بالا دستی صلی اللہ علیہ وسلم، گونج رہی ہے محفل ہستی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دے کر دنیا بھر کی دولت مل جائے گر اس کی محبت، دے کر دنیا بھر کی دولت مل جائے گر اس کی محبت، پھر بھی یہ نعمت ہے سستی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی یہ نعمت ہے سستی صلی اللہ علیہ وسلم، گونج رہی ہے محفل ہستی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عشق نبی میں اہل وفا نے لوٹے کیسے کیسے خزانے عشق نبی میں اہل وفا نے لوٹے کیسے کیسے خزانے کیف سرور و جود و مستی کیف سرور و جود و مستی صلی اللہ علیہ وسلم کیف سرور و جود و مستی صلی اللہ علیہ وسلم گونج رہی ہے محفل ہستی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جلوہ دیکھ جو پاتا قلب حزین پھولا نہ سماتا اس کا جلوہ دیکھ جو پاتا قلب حزین پھولا نہ سماتا چشم عقیدت یوں نہ ترستی چشم عقیدت یوں نہ ترستی صلی اللہ علیہ وسلم چشم عقیدت یوں نہ ترستی صلی اللہ علیہ وسلم گونج رہی ہے محفل ہستی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نفیس ہے عاجز اس کی ثنا سے کاش قوانی کام کے ہوتے نفیس ہے عاجز اس کی ثنا سے کاش قوانی کام کے ہوتے نعت کی بدلی کھل کے برستی نعت کی بدلی کھل کے برستی صلی اللہ علیہ وسلم نعت کی بدلی کھل کے برستی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے اس کا بستی بستی ذکر ہے اس کا بستی بستی صلی اللہ علیہ وسلم گونج رہی ہے محفل ہستی گونج رہی ہے محفل ہستی گونج رہی ہے محفل ہستی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے اس کا بستی بستی گونج رہی ہے محفل ہستی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.